سورت عادیات کے دے انسان محنت ذکر کی تو مثال کے او دو بدبخت انسان ناشکری بیانے کہ گور دے دمرا ناشکر ہے دے سارون ام لاندے دے ساروے دے خپل مالک پورا قدر عزت عرص کی ادے نکی نو مثال کے ذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحاً گوادی اغا سنا چی منڈی وی او دو سینے نے آواز راکی جیم ضبحا و تبینش اس چی منڈا وی تیزا ناغی منڈی سر زدو سینے نے آواز را دی فالموریات قدحاً پور اخکن کی دی دخپل اخکونا پولی چی بگڑا باندے کولگی نور تنو زدکا چی نالو نہیں پکا نا فالمغیرات صبحاً لوٹا چون کی دی پا دشمن باندے پا وقت سبا کی فاسر نبی نقان اجتون کی دی پا دی سر دوڑی لرا نپس ننوزی پا دی پلی منڈی سر پلی کرد دشمن کی دادا اسنو حال اللہ ذکر چی دی مجازی مالک دلان دی غی دمرا محنت و مشقت کی کنا یقیناً دا انسان دا خپل رب دیر ناشکر دے لکنود دیر ناشکر دے کنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ او دے پر ایک پر ناشکرے باندھے خپوئی گی دل تو مقدری خبری دی مرض ایسا دے کنود ناشکری سبب ایسا دے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ دنیا سر محبت دے مرض دے سبب دے اور علاج ایسا دے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور عقیدہ دا قیامت دے نپوئی گی کل جو اندکری شیعہ جب قبرنو کی دی وحصل احکار کری شیعہ رازونا جب سنو کی دی بے شک رب دی پدی خلق باندی پدی عورت باندی خبردار دے